Tango na sali koloba lita pepa uti koto Na ligi na yeba lo fundo ni na komi na yango E uti biso lato yo kisango ye obane Libala na bandale Libala na bandale wow. Mobali yango se ya ya na ha Mobali yango se ya ya na ha Pembo auti poto ha Amona ki peba bulani ha Aleki ya mama Oko tisinga na soni boye Oko tisinga na soni boye Oko tisinga na soni boye Oko tisinga na soni boye Yoma konde kole mbavie Atende loko tunanga na bato mosusu Na kangi maina miso Esplika soya nini na pesa na bato Pe oke kopala Sena famina miso Pona nini osala kifrese Eponga kio selanga Chala bashanse kiminga Nala tande mokuya yalo Nala tande mokuya Bino banda ya poma Yoma kanda kole ma vie Yoma kanda kole ma vie Yoma kanda kole ma vie Yoma kanda kole ma vie Mobali nangalo mingo Kandite mwana boma Monte mama bongita Yoma kondo kole mbavie Yoma kondo kole mbavie Yoma kondo kole mbavie Yoma kondo kole mbavie Yama kanda kole mbavie Yama kanda